Γιατί το μεγαλύτερο σκάνδαλο είναι η Ευρώπη. Αυτή η Ευρώπη. Αυτό είναι το μεγαλύτερο σκάνδαλο. Αμέσως μετά, δεύτερο στη λίστα, φιναλίστ όπως λέμε, είναι το πρώτο μνημόνιο. Αμέσως μετά είναι το δεύτερο μνημόνιο και αμέσως μετά είναι το τρίτο μνημόνιο και αυτά ευρωπαϊκά, αλλά όχι μόνο ευρωπαϊκά. Επειδή μιλάμε για σκάνδαλα τον τελευταίο καιρό, να κάνουμε μια σωστή ιεράρχηση για να μπορούμε να πορευθούμε. Τέταρτο στη σειρά είναι οι 1 εκατομμύριο φυλέτες στους οποίους έχουν επιβληθεί αναγκαστικά μέτρα κατά σχέση μισθών, τραπεζικών λογαριασμών. Είναι και αυτό ένα σκάνδαλο. Βέβαια δεν θα το συζητήσει κανείς από όλους αυτούς που συζητάνε τις τελευταίες μέρες τα σκάνδαλα. Πέμπτο σκάνδαλο είναι τα ληξιπρόθεσμα. Χρωστάμε 100,7 δισεκατομμύρια ευρώ. 10 εκατομμύρια Έλληνες και τα αγέννητα και τα μωρά χρωστάνε 100,7 δισεκατομμύρια ευρώ. Έκτο σκάνδαλο είναι η ανεργία 20%, 20,9% και τα 40% περίπου η ανεργία στους νέους. Έβδομο σκάνδαλο, οι 450.000 που έχουν φύγει στο εξωτερικό. Έκτο, έβδομο, το είπαμε, 8ο, 9ο, 10ο, συμπληρώστε ό,τι θέλετε εσείς. Υπάρχουν πάρα πολλά σκάνδαλα, όχι σχετικά με τα φάρμακα, με όλα τα υπόλοιπα. Για αυτά τα σκάνδαλα δεν θα συζητήσουμε, τα θεωρούμε αυτονόητα και δεδομένα. Και αυτό επίσης είναι ένα τεράστιο σκάνδαλο, ίσως και πάνω από όλα, ότι θεωρούμε αυτονόητα πράγματα που σε άλλες εποχές, σε λογικούς ανθρώπους, θα φάνταζαν παλαβά, εντελώς παλαβά, όπως το να τρώει κάποιος από τον κάδο, όπως το να μην έχει δουλειά, όπως το να μην έχει αξιοπρεπή δουλειά, όπως το να μην να φοβάται να αρρωστήσει γιατί πού θα πεταχτεί και τι ακριβώς θα γίνει. Όπως το να πηγαίνει 6 και 6, 12 χρόνια στο σχολείο και να βγαίνει αμόρφωτος κάποιος από εκεί μέσα. Το ίδιο και με τα πανεπιστήμια. Πολλά σκάνδαλα γενικώς για κάθε χρήση, έργα όμνες όπως λέμε. Και ενώ έχουμε τους προστατευόμενους μάρτυρες, οι οποίοι καθορίζουν τη ζωή μας, υπάρχουν και 10 εκατομμύρια προστάτευτοι. Μάρτυρες όμως, αυτοί είναι κανονικοί μάρτυρες. Βιώνουν κάθε μέρα όλα αυτά που βιώνουν. Και αυτά τα σκάνδαλα που περιγράψαμε τώρα, λίγο πολύ τα ξέρετε, απλά δεν θέλουμε να τα συζητάμε, έχουν τη βάση τους σε τρεις λέξεις. Στο ναι, στο σε και στο όλα. Αλφα Αθηνών, Τσίπρας Αλέξιος, ναι. Σαμαράς Αντώνιος, ναι. Βενιζέλος Ευάγγελος, ναι. Βούτσης Νικόλαος, ναι. Καραμανλής Κωνσταντίνος, φέρε μια γίγαντες γιαχνή, ναι. Φίλης Νικόλαος, ναι. Θεοδωράκης Σταύρος, ναι. Μπακογιάννη Θεοδώρα, ναι. Ψαριανός Γρηγόριος, είμαι κι εγώ μαλάκας, ναι. Σκουρλέτης Πάνος, ναι. Μητσοτάκης Κυριάκος, ναι. Γεωργιάδης Σπυρίδων Άδωνης. Όσον ώρα εγώ μιλάω, παραγγέλλετε, σας προλαβαίνουν όλοι τα δικά σας τα βιβλία. Ναι. Τζάκρη Θεοδώρα. Ναι. Βούλτεψη Σοφία. Το μαλλί πώς είναι. Ναι. Δρίτσα Θεόδωρος. Ναι. Ασημακοπούλου Άννα Μισελ. Ναι. Παπάς Νικόλαος. Ναι. Μεϊμαράκης Ευάγγελος. Ναι. Δραγασάκης Ιωάννης. Ναι. Βορύδης Μαυρουδής. Ναι. Βίτσας Δημήτριος. Ναι. Μπαλάφας Ιωάννης. Ναι. Γιακουμάτος Γεράσιμος. Συνταγματάρχης Γεράσιμος Γιακουμάτος. Ναι. Ξιδάκης Νικόλαος. Ναι. Φωτίου Θεανό. Ναι. Δηλαδή με συγχωρείτε, απατεώνες είμαστε. Ναι. Κάπως έτσι και όχι μόνο αυτοί, έχουμε φτάσει στα μεγάλα σκάνδαλα. Γιατί Κοινοβάρτης είναι μεγάλο σκάνδαλο, okay, θα λάμψει αλήθεια γιατί φτιάχνονται επιτροπές στη Βουλή, όπως έλαμψε και με τα προηγούμενα μεγάλα σκάνδαλα, τη Siemens ή και τα εξοπλιστικά. Όποτε έχει περάσει από την πόρτα της Βουλής σκάνδαλο, έχουμε βγει μόλις τελείωσε η επιτροπή, όλοι πιο κατατοπισμένοι και πήραμε και το μάθημα να μην ξαναγίνει, να μην ξαναζήσουμε τέτοιο σκάνδαλο. Και ενώ συμβαίνουν αυτά, τα μεγάλα και τα μικρότερα σκάνδαλα, η φράση όλων αυτών είναι ότι όλοι φταίμε, όλοι φταίμε, όλοι τα φάγαμε, όλοι μαζί ευθυνόμαστε. Προφανώς λέγεται αυτό για να θολώσει η ατμόσφαιρα, να θολώσουν και τα μυαλά για να καλυφθούν οι πραγματικοί ένοχοι. Συνεπώς το μπαλάκι είναι στην ελληνική κοινωνία αυτή τη στιγμή. Εάν οι μαγαζάτορες προτιμήσουν να βάλουν βεβαίως τα λεφτά στην τσέπη και να μην τα μεταφέρουν στον καταναλωτή, τη μείωση. Εάν οι καταναλωτές δεν έχουν καταναλωτική συνείδηση να ζητούν και να απαιτούν αποδείξεις. Και τότε δεν θα μπορούμε να λέμε τίποτα για κανέναν, γιατί εμείς θα έχουμε την ευθύνη ό,τι συνέβη, δεν θα φταίει ούτε το μνημόνιο, ούτε η Τρόικα, ούτε το Δουνουτού, ούτε ο καπιταλισμός, ούτε ο υπεριαλισμός. Θα φταίει η ελληνική κοινωνία. Πώς θα πείσω με τον ελληνικό λαό ότι πέσαμε έξω, για να μιλήσω γενικά, φταίμε όλοι. Δεν έχει σημασία τώρα να αναζητούμε ευθύνες. Αλλά δεν φταίνε άλλοι, εμείς φταίμε. Μπράβο! Εμείς το κάναμε αυτό. Δεν το έκανε ούτε η Τρόικα, ούτε το μνημόνιο. Μπράβο! Εμείς το κάναμε αυτό. Αυτοί που κλέβουν το δημόσιο τόσα χρόνια είναι εκατομμύρια. Δεν επαρκεί η ελληνική αστυνομία, δεν επαρκεί όλος ο ελληνικός στρατός. Όλοι μας κλέβουμε το ελληνικό δημόσιο. Είδατε, όλοι μας, όλοι σας, όλοι μας κλέβουμε το ελληνικό δημόσιο. Οπότε έχει χαθεί ποιος ακριβώς κλέβει πραγματικά το ελληνικό δημόσιο, γιατί κλοπή απόδειξη του τυροπιτά, κλοπή και όλο αυτό που έχει γίνει με την Νοβάρτης. Αλλά όλοι αυτοί, μουμουέ, πολιτικοί, καρέκλες δερμάτινες από τα βραδινά παράθυρα, μέσα ενημέρωσης, πρωτοσέλιδα, όλοι αναζητούν τον ένοχο στην Τυρόπιτα. Στην Τυρόπιτα, ποτέ στο άλλο, αυτονόητη αλήθεια. Και συμβαίνουν όλα αυτά ενώ ταυτόχρονα γίνονται σκληρές διαπραγματεύσεις, πολύ σκληρές όμως, για το καλό πάντα και μόνο του ελληνικού λαού. Διαπραγματευόμαστε σκληρά αυτούς τους μήνες. Ζήτω η Ελλάδα! Ξέρω ότι για ορισμένους είναι πρωτόγνωρο να διαπραγματεύονται και να διαπραγματεύονται σκληρά όταν πρέπει για τον απλό τον κόσμο. Σε ευχαριστώ, Βανεγία. Και επαναλαμβάνω ότι δεν δέχομαι μαθήματα διαπραγμάτευσης από κανέναν, γιατί κάναμε και έκανα προσωπικά την σκληρότερη διαπραγμάτευση. Μπράβο! Εμείς αποδείξαμε έμπρακτα ότι κάθε μέρα διαπραγματευόμασταν και θα διαπραγματευόμαστε κάθε μέρα πάντα για το καλό της χώρας. Η κυβέρνηση λοιπόν διαπραγματεύτηκε σκληρά και σε μόνιμη βάση από την πρώτη μέρα. Διαπραγματευόμαστε σκληρά αυτούς τους μήνες. Να ο παπάς, πού είναι ο παπάς, εδώ είναι ο παπάς, εκεί ο παπάς, να ο παπάς, πού είναι ο παπάς, να ο παπάς. Ορίστε, πολλά βάζω, πολλά πέρα, εδώ ο παπάς. Όλοι για το καλό, όλοι για το καλό, το δικό μας, όλων μας, και έχουν διαπραγματευτεί και πολύ σκληρά. Και αισθάνονται την ανάγκη να το πούνε κιόλας ότι διαπραγματεύονται σκληρά, γιατί από το αποτέλεσμα δεν φαίνεται καμία διαπραγμάτευση πρώτον, δεν φαίνεται δεύτερον καμία σκληρή διαπραγμάτευση. Οπότε, αν το πεις, το έχεις κατοχυρώσει, όπως έλεγε και παλιά μια διαφήμιση, αν το σώσεις και τα υπόλοιπα. Έχουμε αφήσει στη μέση το πάρα πολύ ωραίο τραγούδι, έρχεται και ο Βαλεντίνος την επόμενη εβδομάδα, οπότε φτιάχνουμε κλίμα. Δεν ζω χωρίς μονόπλευρη και αέναη λιτότητα, ούτε λεπτό. Αγάπη μου της κρίσης στην Ευρώπη ήταν γραφτό. Η Ελλάδα έχασε βιωτικό επίπεδο που δεν έχει χάσει κανένας λαός από το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο μέχρι σήμερα. Και το έκανε συντονισμένα με τη βοήθεια της Ευρώπης. Και το έκανε συντονισμένα με τη βοήθεια της Ευρώπης. Θέλω κοντά σου να μείνω. Θέλω σκιά σου να γίνω. Κάθε πληγή να παλύνω. Που σε πονά. Και το έκανε συντονισμένα με τη βοήθεια της Ευρώπης. Και δουλειά με. Θέλω κοντά σου να μείνω. Νοβάλης. Παντοτινά. Να γνωρίζουνε αυτά τα καθάρματα ότι όταν έρθει η ώρα, τις κουκούλες τους θα τις κατεβάσω. Αυτές τις κουκούλες εννοούσε τελικά ο Σαμαράς, όχι τις άλλες των εξαρχείων. Εννοούσε τις κουκούλες των προστατευόμενων μαρτύρων, οι οποίοι είναι τρεις και έχουν ζωγραφίσει. Μπράβο στους τρεις μάρτυρες, μπράβο στους τρεις μάρτυρες. Έτσι όπως το έχουν πακετάρει το θέμα, είναι Πάρα πολύ ωραίο. Και αναμένουμε να συνεχιστούν οι αποκαλύψεις για να πέσει φως, να μπει το μαχαίρι και να χυθεί και άπλετο φως. Ναι, το είπαμε και πριν. Συμβαίνουν όλα αυτά. Έχουμε αυτό το σκάνδαλο, τον Ισνοβάρτης μαζί με όλα τα υπόλοιπα. Εντάξει, τα έχουμε, τρέχουν παράλληλα όλα αυτά, γιατί ταυτόχρονα προχωράει ο τόπος. Πάμε πάρα πολύ καλά, ανεβαίνουμε μπροστά και όλες οι χρονιές, όλες οι χρονιές τελευταίες που έχουν συμπέσει και με διάφορα σκάνδαλα, πάνε άριστα. Το 2011 να είναι η τελευταία χρονιά της ύφεσης. Το 2012 να είναι η χρονιά που ξεκινά και πάλι, επιστρέφει και πάλι η ανάπτυξη στη χώρα μας. Το 2013 να είναι η χρονιά που έχουμε πια απαλλαγή από το μνημόνιο. Και τώρα έχει ανοίξει ο δρόμος να βγούμε από το μνημόνιο πολύ νωρίτερα από ό,τι προβλεπόταν. Από τα τέλη αυτής της χρονιάς, το 2014, αντί από τις αρχές του 2016. Η Ελλάδα σε λίγες μέρες από τώρα, το δεύτερο εξάμηνο του 2016, επιστρέφει στην ανάπτυξη. Ναι, παιδί μου, γι' αυτό σου τηλεφωνώ, για να ντυθείς αναλόγως. Άντε λοιπόν, βάλει και στα πολύ καλά σου και έλα. Το 2017 να είναι η χρονιά που η χώρα μας θα κάνει το μεγάλο άλμα προς τα μπρος. Και βαδίζουμε επιτέλους προς το οριστικό τέλος των μνημονίων τον Αύγουστο αυτού του χρόνου, το 2018. Novartis Cavada, number one company. Κάνανε το λάθος της ζωής τους. Εγώ, αγαπητέ, όχι είμαι καθαρός. Εγώ την τιμή και την υπόλοιψή μου την έχω πολύ ψηλά. Εγώ δεν είμαι Τσίπρας. Αλλά καλά, αλλά να χαρείτε, μιλάτε μου στον πληθυντικό, θα με υποχρεώσετε. Δεν είμαι συνηθισμένη αλλιώς. Και μπήκαμε στο θέμα Άδωνης. Δεν έχουμε βγει ποτέ από το θέμα Άδωνης, αλλά τώρα είναι αβανταδόρικο γι' αυτόν, το καταλαβαίνετε. Ένας από τους προστατευόμενους είπε το περίφημο και μπράβο στον προστατευόμενο και μπράβο γενικώς στη χώρα, σε όλους αυτούς που σκέφτηκαν το σκάνδαλο. Μπράβο που υπάρχει Νοβάρτης, τα φάρμακα, οι μίζες και όλα τα υπόλοιπα. Είπε λοιπόν ο προστατευόμενος το εξής πολύ ωραίο, ότι δώσαμε κάποια λεφτά, 70.000, για να ανακαινιστεί το σπίτι ως μίζα, ως δεν ξέρω εγώ τι άλλο, σε ένα φάκελο νομίζω, να ανακαινιστεί το σπίτι του Άδωνη Γεωργιάδη. Το πιάνει αυτό ο Άδωνης και καλεί το Star την επόμενη μέρα για να δείξει ότι το σπίτι δεν έχει ανακαινιστεί. Δεν ξέρω αν έχετε δει το σχετικό ρεπορτάζ. Είναι ό,τι καλύτερο έχει φτιαχτεί ποτέ στην παγκόσμια δημοσιογραφία, όσο υπάρχει έντυπος τύπος από το Γουτεμβέργιο και πέρα. Ηλεκτρονικός τύπος, μουμουέ, διαδίκτυο και οτιδήποτε άλλο. Το ρεπορτάζ είναι διαμάντι και μόνο η ιδέα ότι φέρνω την κάμερα να δείξει ότι έχει υγρασία το σπίτι, έχει προβλήματα, είναι άβαυτο, άρα δεν έχω πάρει μίζα. Και μόνο όλο αυτό το σκεπτικό στο οποίο συνέπραξε ο πολιτικός μαζί με τον δημοσιογράφο, και μόνο αυτό είναι κορυφαίο. Σε σχέση με τον Άδωνη Γεωργιάδη, ο προστατευόμενος μάρτυρας υποστηρίζει πως δόθηκαν 2 εκατομμύρια ευρώ στον πρώην Υπουργό Υγείας προκειμένου να ανακαινήσει το σπίτι του. Πρώτη φορά ο κύριος Γεωργιάδης αφήνει κάμερα να κάνει αυτοψία μέσα στα δωμάτια, όπου εύκολα διαπιστώνει κανείς πως τίποτα δεν έχει ανακαινιστεί. Το ρεπορτάζ είναι του Βαγγέλη Γκούμα. Αυτή η ευκολία των δημοσιογράφων να βγάζουν συμπεράσματα για τέτοια θέματα καταπίνουν διάφορες καταστάσεις με φοβερή εκπληκτική ευκολία, αλλά τα αυτονόητα όχι, δεν μπορούν. Εδώ εύκολα καταλαβαίνει κανείς όταν βλέπει την υγρασία στον τοίχο ότι δεν έχει πάρει μίζα αυτός ο άνθρωπος. Δεν λέμε εμείς ότι έχει πάρει μίζα. Μιλάμε για τα στοιχεία που επικαλούνται για να αποδείξουν ότι δεν έχει πάρει μίζα, και ξεκινάει το ρεπορτάζ. Ας γυρίσουμε πάνω στο μέτωπο. Δείτε το μέτωπο του ανακαινισμένου σπιτιού. Μάλιστα. Το σπίτι έγινε βαφτή από το 2007, πριν γίνω βουλευτής. Ήρθαμε ξαφνικά σήμερα το πρωί έξω από το σπίτι του αντιπροέδρου της Νέας Δημοκρατίας, του κ. Άδων Γεωργιάδη. Του ζητήσαμε να μας δείξει το εσωτερικό του σπιτιού, προκειμένου και εμείς να διαπιστώσουμε αν έχει γίνει κάποια ανακαίνιση τα τελευταία χρόνια. Ξεκινήσαμε την αυτοψία από το ισόγειο. Πάνω στην πόρτα της εισόδου υπάρχουν έντονα τα σημάδια της φθοράς. Κουζίνα είναι νέο σετ. Εννοείται ότι είναι φτηνή κουζίνα αυτό. Έχει κλείσει η εταιρεία 5 χρόνια 6. βλέπαμε. Τείχο-τείχο, πόρτα-πόρτα. Είχε ένα σημάδι εκεί κάτω, μα δεν το φτιάξαν στο πάτωμα. Και αυτή η πόρτα έχει πέσει. Και όπως άνοιγε, έχει γδάρει αυτό το ημικύκλιο που κάνει η πόρτα όταν ανοίγει. Κουζίνα χάλια. Δεν το συζητάμε. Απ' έξω σοβάδες εκεί. Ήθελε βάψιμο, όντως. Αλλά ο δημοσιογράφος κάνει δουλειά. Δεν είναι τώρα να πιστεί. Γιατί μπορεί ο Άδωνης να είχε πάρει, να είχε τρύψει τους τείχους, να είχε βάψει εκεί το πάτωμα κάτω επίτηδες για να φαίνεται ο δημοσιογράφος ο σωστός, το στάρ, ο γκούμας, το συνάδελφος, η Ζαχαρέα που εύκολα κατάλαβε ότι δεν υπάρχει μίζα. Όλοι αυτοί το ψάξανε και κάνανε και σύγκριση με παλαιότερες εικόνες που έχουμε στο αρχείο, γιατί ένα κανάλι έχει πάντα το τέλειο αρχείο. Με τη σημερινή κατάσταση του σαλονιού και της κουζίνας με την εικόνα που είχε καταγραφεί στις 22 Ιουνίου 2009, την ημέρα του γάμου του. Όπως βλέπετε, η εσωτερική διακόσμηση φαίνεται ότι είναι ακριβώς η ίδια. Πείτε εδώ, το δωμάτιο, βλέπετε, πάρε το πλάνο με εδώ. Ανακαινισμένο σπίτι από τα χρήματα της Νοβάρτης που δεν πήραμε. Εδράμα εδώ, κάτω, πάτε μου. Κάβα το πάνω. Να το πάει και στη Βουλή το πάτωμα, να ξύσει τον τοίχο, να ξύσει το πάτωμα και να το πάει στην Επιτροπή όταν χρειαστεί. Ορίστε, να το πάτωμα είναι μάρτυρας, όχι προστατευόμενος, απροστάτευτος είναι το πάτωμα και η υγρασία μάρτυρας της αθωότητας. Φτάσαμε και σε αυτό. Το έχουμε πει πολλές φορές. Ζηλεύουμε αυτόν που γράφει σενάριο για τη χώρα. Γιατί είναι όλη η χώρα ένα θέμα, τεράστιο θέμα. Ό,τι καλύτερο μας έχει τύχει είναι αυτή η χώρα, γι' αυτό και την αγαπάμε. Ο καθένας με τον τρόπο του, okay, τα έχουμε πει. Τα είπαμε και στην αρχή της εβδομάδας, μην τα ανακυκλώνουμε. Άντε προστρίβετε και οι δυο τώρα, γιατί αρχινά ο γκράμισμα. Βάλτε πλάτη να τελειώσουν σήμερα. Σας ειδοποιάω. Άντε προς, στρίβετε και οι δυο. Το μωρό μου, ο μπουμπούκος μου. Ρε αμέσω να ξεκουπιστείτε. Πού είσαι ρε καραβάγκο. Άντε ξεκουπιστείτε βρε. Και δεν αντέχει το δοκάρι. Και στο τέλος, μετά από τον ύμνο στον Αλέξανδρο, ξέρετε, είχε γραφτεί σε μια περίοδο πολύ δύσκολη τότε για την Μακεδονία μας. Είχε πάλι έτσι ανάψει το θέμα του Μακεδονικού και είχα γράψει τότε και τα λόγια στον ύμνο. Χαίρε η έδιος. Διαπάσαν όσων και διαπάσαν μαλακίαν. Χαίρε Μακεδόν. Η λέξη Μακεδόν ακούγεται σχεδόν διαβολικά σε όλο το κομμάτι. Από την αρχή μέχρι το τέλος. Σαν να ήθελα να του το τρίψω. Ο Μακεδόν, ο Μακεδόν, ο Μακεδόν. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Χαμός. Ήταν σκηνές και στιγμές από το σπίτι του Αδόνιδος, το οποίο γκρεμίζεται, ερείπιο ήταν αυτό το παλιό σπίτι που έλεγε και ένα παλιό τραγούδι. 2-11-200-8-200, σκεφτόμαστε και εμείς τι να κάνουμε. Έρανο, οτιδήποτε σας έρχεται και εσάς στο νου, έχετε φαντασία σε τέτοια πράγματα, είστε φιλάνθρωποι, έχετε ευαισθησίες, δεν είστε γομάρια, να βλέπετε το σπίτι όλοι στην υγρασία και η πόρτα κάτω να γδέρνει το ξύλινο πάτωμα και να μην νοιάζεστε. Νοιαστείτε. 2-11-200-8-200 για να μοιραστούμε τα νιαξήματα. Email μπορείτε να στείλετε στην διεύθυνση στην ηλεκτρονική στούντιο papakirialfm.gr και SMS γράφοντας Real, αφήνετε κενό, αποστολή όλο αυτό στο 1956 να βάλουμε αυτό το μηνυματάκι. Κόστος SMS 1,24 ευρώ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ πλέον τέλους συνδρομητών κινητής 12, 15, 18, 20% βάση λογαριασμού. Τηλεφωνική γραμμή εξυπηρέτησης 211-102-1486. Πάροχος InternetQ. Αυτά λοιπόν, και ο Αντώνης Μορτάκης ρυθμίζει τον ήχο. Τώρα που το σπίτι είναι ρημάδι και καταραίει, το είδαμε όλοι, θα μείνει όμως η ελληνική σημαία ψηλά. Θα την πάρει στο τέλος, θα την κουνάει περαδόθε. Τώρα που καταραίει το σπίτι, πού θα μείνει και τι ακριβώς θα κάνει. Είμαι ένα αθώο σπουργητάκι. Κάθομαι στο κλαδάκι μου ήσυχος. Και έρχεται αυτός ο μαύρος κόρακας και με ενοχλεί και δεν με αφήνει να κελαϊδάω. Σε νιώθω, σε λατρεύω. Σε ποθώ κι αν κάποτε σε χάσω θα τρελαθώ. Εγώ ξέρω, είμαι και τύπος λίγο τρελός, εγώ με τρελός με δίπλωμα. Θέλω κοντά σου να μείνω. Λιτότητα. Θέλω σκιά σου να γίνω. Λιτότητα. Ακούστε, έχω λουμπάγκο από χθες φοβερό. Πονάει μέσα μου τρομερά. Γιατί εγώ κάθε καλοκαίρι πάω στην Ερυψό για τη μέση μου. Έχω λουμπάγκο από χθες φοβερό. Έχω λουμπάγκα! Και δεν μπορώ να πάρω και βολταρέν. Hey! Να με φυλάς και να σ... σβήνω. Θέλω κοντά σου να μείνω. Και τι αποφασίζουμε? Να μείνουμε στην Ευρωζώνη. Μετά αυτό συνεπάγεται. Παντοτινά. Μας θέλει Βρυξέλλες και η Ευρώπη. Εμείς τα φάγαμε. Τα φάγαμε όλοι μαζί. Μαζί τα φάγαμε, αλλά δεν φάγαμε το ίδιο. Μαζί τα φάγαμε, αλλά δεν φάγαμε το ίδιο. Artist Kavala, number one company. Θέλω κοντά σου να μείνω. Ψυχίστηκα, έσκυψα, πήρα την παλίτσα και βγήκα βιαστικά. Και πιστεύω, δεκάδες δεσπίδες, δεκαχίλιαρα. Δεν θα αγγίξει κανείς τα χρήματα για την παλίτσα. Παντοτινά. Καλοκαίρι πάω στην Εδιψώ για τη μέση μου. Έχω λουμπάγκο από χθες φοβερό. Έχω λουμπάγκα. Πονάει η μέση μου τρομερά και δεν μπορώ να πάρω και Βολταρέν. Γιατί το βγάζει Νοβάρτης. Έχει θέματα, το καταλαβαίνει ο καθένας. Έχουμε αφήσει πίσω το λαό και δεν είναι μέρες τώρα να αφήνουμε πίσω το λαό, γιατί όπως έχετε καταλάβει, είναι ο καλύτερος χορηγός όλων των σκανδάλων, για την ακρίβεια η βλακεία του λαού, οι ανάγκες του λαού, ανάλογα πώς θα το δει κανείς, όλων των σκανδάλων που έχουν γίνει στην Ελλάδα τα τελευταία 20-30 χρόνια. Φίλε, ο Θοδωράκης έτσι όπως τον είδαμε είναι για λύπηση. Όπως για λύπηση είναι ο καπιταλισμός που καταραίει. Κοίτα με τις φαρμακοβιομηχανίες, κοίτα με τα χρηματιστήρια, κοίτα το κατάντημά του. Απλά όσο καταραίει, τόσο πιο πολύ θα χρησιμοποιεί το δεκανίκι του και τόσο πιο πολύ θα χρησιμοποιεί και εξωτερικά δεκανίκια. Έτσι είναι. Που δεν τα περίμενες. Να σου πω. Έλα. Να σου διαβάσω ένα στιχάκι από την αιώνια λιακάδα ενός λύθου λαού, ένα μικρό. Άι. Λοιπόν, το 2008 βγήκε, έτσι, είναι για το Μίκη. Λοιπόν, λέει, μη βρίζεις το λαό, θα μου φώναζε ο Μίκης, κάνε το σταυρό σου και το σήμα της νίκης και θα συγχωρεθείς, γι' αυτό μην επιμένεις, εσύ μικρό ρετάλι μιας κακότροπης τέχνης. Μαέστρο μου θα του λέγα, τράβα κοιμήσου, πρόλαβε πέθανε ή κάτσε και θυμήσου. Είσαι δημόσια δαπάνη, μέρος από τα κλοπημαία, το φτιάξες εσύ, θα σε σκεπάσουν με σημαία. Τι θέλουνε ρε αυτοί οι τσιπροκαμένοι ρε. Λίγο καρέκλα ακόμα όσο γίνεται. Βρεθήκανε 10 άνθρωποι ρε που ενδιαφερόταν για τα φάρμακά μας ρε και θέλουν να τους βάλουν φυλακή ρε. Οι αριστεροί, οι κομμουνιστές ρε θέλουν να τους χώσουν στη φυλακή. Έλαντε. Δεν ντρέπονται λίγο ρε Απόστολε. Αυτοί φροντίζανε για την υγεία μας. Είμαι 90 χρονών, δεν με αφήνουνε να ζήσω. Να πεις στον Καλαμούκη όλα αυτά που έλεγε για τον Θοδωράκη, να τα πεις στον Περισσό. Γιατί ο Περισσός τον ανάθρεψε με Θοδωράκη. Θα μπορούσε να τον είχε ανάθρεψει με Ατσισαμίου. Και αργήσαμε να φτάσουμε εκεί. Κι εγώ εκεί λέω. Το κουκουέ φταίει. Άρα ο Στάλιν μας επέβαλε τον Θοδωράκη όλα αυτά τα χρόνια που ήταν κρυφοχρυσαυγίτης και φάνηκε τώρα. Άρα που καταλήγουμε. Τα δύο άκρα. Λοιπόν, κομμουνισμός, φασισμός το ίδιο. Να τελειώνουμε. Να φτάνουμε γρήγορα σε αυτά τα συμπεράσματα. Θέλω μην καθυστερούμε. Λοιπόν. Ένα ευχαριστώ στον Περισσό να πείτε σου. Ναι. Πήγα προχθές με ένα φίλο σύντροφο 97χρονο ο Σάββας από τη Μεταμόρφωση. Και του λέω, το και τώρα σύντροφο του λέω. Τον άκουσα στο Θοδωράκι. Με κοιτάει στα μάτια και μου λέει, τι κάνεις έτσι ρε μου λέει. Τι κάνεις έτσι μου λέει. Ξέρεις πως φεύγανε μου λέει από το βουνό. Εσύ μου λέει, μας ανοίγουν τον δρόμο. Γι' αυτό σου λέω, ψηλά τη σημαία, λίγο ακόμα θα σκοτούμε λίγο ψηλότερα. Λίγο ακόμα θα σκοτούμε λίγο ψηλότερα. Γερά και ταξικά, δεν είσαστε μόνοι σας, είμαστε όλοι εδώ. Θα τους τσακίσουμε. Θα τους οργώσουμε κάποια μέρα, να το ξέρετε. Θα τους οργώσουμε, θα περάσουμε από πάνω τους. Το συνεχίζει από ό,τι άκουσα, ε. Ποιος? Ποιος άλλος. Θοδωράκης. Τώρα το άκουσα στο ραδιόφωνο. Αυτόν εδώ μπορεί να το δεις και σε κανένα περίεργο ψηφοδέλτιο, ε. Μην πέσουμε από τα σύννεφα. Δεν νομίζω. Επικρατείας ίσως. Ναι, σε κανένα επικρατείας να χαιρετάει τον ήλιο με το δεξί. Δεν κατάλαβα γιατί τι μας έκανε ο ήλιος ξαφνικά. Μισούμε και τον ήλιο. Έμεισε αν θέλεις, τώρα δεν θέλετε και τον ήλιο. Και ο Μεγαλέξανδρος τον ήλιο χαιρέτα για να πάρει δύναμη. Α, δεν είστε Έλληνες άρα, ε. Ο Μακαρίτης λέει ο Χατζηδάκης έφυγε με το κεφάλι ψηλά. Αυτό θα το πούμε, ναι. Ο άλλος φεύγει με το χέρι ψηλά. πάνω στο μέτωπο. Δείτε το μέτωπο του ανακαινισμένου σπιτιού. Αυτό είναι μια δημιουργία της Μούσχουρη, αλλά επειδή έχουμε πολλές διαφημίσεις και προκύψαν και καινούργιες, πουλάμε γενικώς, δεν θα το ακούσουμε τώρα. Θα ακούσουμε και τις άλλες διαφημίσεις, γιατί περιμένει μετά ο λαός με τις παραγγελίες του. Και με τις παραγγελίες, όπως κάθε Παρασκευή, φτάνουμε στο τέλος. Καλό Σαββατοκύριακο, γεια σας. Και ξαφνικά παθαίνει συγκοπή. Μία αφιέρωση θέλω για την Παρασκευή για το Θύμιο Μίκη Μάου Σιδηρόπουλο. Με αγάπη πραγματικά, ό,τι έγραψε από το πρώτο γράμμα μέχρι την τελευταία τελεία, σαν να το έγραψα εγώ. Καλή μου Έλληνε, αδέρφια μου, φασίστες, ρατσιστές, τρομοκράτες, αναρχικοί, τραμπούκι. Ο Μίκη Μίκη Μάου Σιδηρόπουλο. Ο Μίκη Μίκη άξονεστη. Για πάρτι σε ένα ροκέντρο. Εδώ δεν κάνω μετράκια ποσό. Για τούτο να γυρέψω πολλά. Την ώρα που είναι στα πολλά. Που με χέρια ψηλά. Το παίζει σοφά και καλά. Ξέρει κόρπα έχει θέσεις, μετοχές και καταθέσεις και ξαφνικά παθαίνει συγκοπή. Και μια παραγγελία για την Παρασκευή. Εγώ είμαι στρατηγός και τα λέω τσεκουράτα. Κατάλαβες από το ΟΗ. Δεν γίνει να φοβάται τον άντρα, πιάσε εκεί τον ξενίδι και τη γυναίκα του που του λέει εσύ πουλη ρούφα το αυγό σου και δες το με όποιο στρατηγό θέλεις εσύ. Όταν αγαπάς την πατρίδα σου δεν είσαι εθνικιστής. Όταν αγαπάς την οικογένειά σου δεν είσαι εθνικιστής. Κάλ και τις αγριάδες σου, όχι σε μένα, στους νεοσύλλεκτους μπούλι. Όταν σέβεσαι τις αρχές, τις αξίες της όποιας θρησκείας και πόσο μάλλον της μοίρας και αληθινής θρησκείας της Ορθόδοξης Χριστιανικής Εκκλησίας, τότε ναι, ναι, είμαστε εθνικιστές και πατριώτες. Σε παρακαλώ, όταν μιλάω εγώ, εσύ ρούφε τα αυγό σου, ε. Εγώ, κορίτσι μου γλυκό, πως έναντι για αυτά τα μεγαλεία, τα παλάτια, τα λεφτά. Εγώ, κορίτσι μου, είμαι μια χαρά. Να κλαις τον άντρο, ναι, λοιπόν, το φουγκαρά. Κονόμα τη βγάζει φίνα, τη μαγιό και στη καζίνα και ξαφνικά παθαίνει συγκοπή. Θέλω μία χάρη για την Παρασκευή. Είναι παλιό, το θυμάστε το κοπάδι με το φως. Ποιο? Το κοπάδι ρε με το φως που δεν λέει η αστυνομία να βάλει στο τελευταίο το αρνί φως. Α, τη φάρσα, ναι, ναι. Μπράβο ρε Αποστόλη, βάρτε την Παρασκευή να τα ακούσουμε ρε φίλε. Διεύθυνση τροχέας. Μάλιστα. Στο Υπουργείο, έτσι. Ναι. Ήθελα να σας κάνω μερικές ερωτήσεις σχετικά με το νέο ΚΟΚ. Ναι. Εγώ είμαι γιος αγρότη και ήθελα να ρωτήσω σχετικά με αυτή την παράγραφο για τα πρόβατα και τις κατσίκες. Ναι, με το φως μπροστά και πίσω. Ναι, θα πρέπει να έχουν πίσω οι κατσίκες και μπροστά φωτά. Ναι, μωρέ, εντάξει. Τι, να βάλουμε ένα φανάρι. Ναι, μωρέ, ένα τέτοιο νέο. Ναι. Αυτό είναι παλιό, δεν είναι κάτι καινούριο. Τώρα στον ΚΟΚ, εμείς δεν βάζαμε παλιά. Εντάξει, παλιά ήδη και παλιά ήταν να πούμε, αλλά κανένας δεν το τηρούσε αυτό το πράγμα. Ναι, αλλά γράφει ότι πρέπει να έχει το τελευταίο. Και άμα το τελευταίο πάει πρώτο και το χάσει, πρέπει να το πει κάτσε τελευταίο με το φανάρι, κάτσε πίσω. Αυτό λέω. Να βάλω δηλαδή σε όλα τα κατσίκια φώτα. Όχι, στον κόλο. Θα το κάνει, μωρέ. Ξέρω εγώ. Το κάνεις. Ξέρω να του βάλουμε ένα φακό στον κόλο να φεγγίζει κάτι. Βέβαια έχω ένα τράγο πίσω γλέντι, αλλά δεν ξέρω, δεν κάθονται κιόλα αυτά. Η τοποθέτηση πώς γίνεται. Δηλαδή θα μαγαρίσουμε όλα τα κατσίκια, θα τα κάνουμε τρελές για να μας βλέπουν τα αυτοκίνητα. Έλατε. Απλώ θα βάλει ένα εκεί, εντάξει. Σε ένα τυχαίο. Ναι, μωρέ, εντάξει, ένα εκεί που θα κάθεται, εντάξει. Και γίνεται η δουλειά, δεν θα με γράψουν. Εγώ φοβάμαι με γράψουν. Εντάξει τώρα να μου. Τι χρώμα να είναι. Ό,τι θέλεις χρώμα. Κάνει μια ζωή στρωμένη, με γυναίκα καιρωμένη και ξαφνικά παθαίνει συγκοπή. Σας παρακαλώ πολύ, μπορώ να αφιερώσω ένα τραγούδι στο Μίκη Θοδωράκη του Κώστα του Χατζή, το τραγούδι που λέει προσευχή, την ελπίδα μου θα στείλω, προσευχή πάνω στα αστέρια. Ναι, είμαι πατριώτης διεθνιστής και συνάμα περιφρονώ και μάχομαι το φασισμό σε όλες τις μορφές και προπαντός στην πιο πονηρή, απατηλή και επικίνδυνη μορφή του, την αριστερόστροφη. Προδομένη φλόγα την καρδιά μου καίει κι όμως πάντα περιμένω κάπου να τη ξαναβρω. Την ελπίδα μου θα στείλω προσευχή πάνω στα στέρια, προσευχή στον ουρανό, κάπου να τη ξαναβρω. Θα ήθελα να πάρεις όλα αυτά τα πλάσματα από το ΣΥΡΙΖΑ που κυκλοφορούν στον δρόμο και ο κόσμος τους λέει, και εκεί που λένε ο κόσμος τους λέει, βάλε μερικούς από αυτούς που σε παίρνουν τηλέφωνο και σου λένε άντε γάμισο, άντε ξέρεις τα ωραία, τα χαρτιμούνα. Επειδή συνηθίζω να περπατώ στους δρόμους της Αθήνας, πηγαίνω με τα πόδια και συζητώ με τον κόσμο. Βγήκαν από τα καταστήματα επαγγελματίες, το ξέρουν οι επαγγελματίες, και μου λέγανε σωθήκαμε, επιτέλους θα πληρώνουμε εισφορές. Μπορεί να μου δώσει κανένα μιλήσω. Η κυβέρνηση αυτή στηρίζεται από τον ελληνικό λαό, παρόλη την εικόνα που προσπαθεί να δημιουργηθεί. Περπατάω στον δρόμο καθημερινά. Στηρίζεται η κυβέρνηση. Λες και μαλακίες και είναι και ντροπή σου, γιατί σου μιλάει ένας άνθρωπος σοβαρός. Έχω πάρα πολύ κόσμο ο οποίος με βλέπει στον δρόμο και μου λέει: κοίταξε να δεις, εμένα η σύνταξή μου ήταν 920 και είναι 920, είναι 917. Δεν είχα καμία φοβερή από αυτές τις τομές που λένε τα μίδια. Είστε βλαμμένοι όλοι και όλοι μαζευτήκατε, οι βλαμμένοι, οι ανάπηροι σε όλα. Και ξέρετε τι μου λένε στον δρόμο που κυκλοφορώ? Θα σε γάμψω. Εγώ έξω τώρα, πέρασα κάτι, ένα ταξί και ένας κύριος, κρατάτε. Αγαμπήκε. Ο κόσμος καταλαβαίνει και είναι πιο μπροστά από εμάς. Μάλιστα. Δεν έχω βρει ούτε έναν Έλληνα πολίτη, γιατί κυκλοφορώ εγώ, δεν κρύπαμε. Ναι. Να βγει και να μου πει, ξέρεις μου είχες πει αυτό και δεν το έκανες. Εσύ είσαι μεγάλος αλυταράς. Γι' αυτό σου λέω μη μου λες εμένα για όλα αυτά, τα μεγαλεία, τα παλάτια, τα λεφτά. Γι' αυτό σου λέω εγώ είμαι μια χαρά, να κλαις τον άλλον, ναι λοιπόν το φουκαρά. Ειρήνη είμαι. Η Ειρήνη μου. Αν θέλεις την Παρασκευή ή όποια μέρα θέλεις, θα πάω για πόλεμο και να έρθεις εσύ. Το περιγέλι το κρυφό. Γιατί πήραμε τη ζωή μας λάθος και αλλάξαμε ζωή. Στο περιγέλι το κρυφό κι άσπρο σαν περιστέρι. Ψάξαμε το μεσημέρι, μα το νερό γλυκό. Αδέρφια μου, φασίστες, ρατσιστές. Με την καρδιά, με την πνοή, τύπο τους και τυπάθω. Κρατή την εκπομπή, είμαστε ακροατές 15 χρόνια τώρα κοντά. Είμαστε στο εξωτερικό και νιώθουμε ότι δίνουμε την πατρίδα μας κάθε μέρα που είμαστε έξω και δεν συνεισφέρουμε στον αγώνα όλων όσων έχουν μείνει έξω. Αυτό που θέλω να πω, τόσο κουράγιο στους όσους είναι εδώ πέρα και βλέπουν αυτά που είναι, που είδαν και αυτά την Κυριακή. Φεύγουμε πάλι αύριο για να πάμε να δουλέψουμε, τέλος πάντων, για να επιβιώσουμε. Αν μπορείς, βάλει την Παρασκευή το αγέρα στους δρόμους. Πολλά φιλιά και στο Θήμιο. Δεν μπορώ το αίμα μου να δίνω. Παρασκευή. Όλους αυτούς που σε παίρνουν τηλέφωνο τώρα και σου λένε Έλληνες είμαστε αυτά, εσείς είστε ανθέλληνες, όλους αυτούς βάλε όσους μπορείς και θα τους βάλεις με το τραγούδι από Σιδηρόπουλο της Εθνικής Συμφιλίωσης. 12 μέτρα από την πόρτα σας και σας πέρα βρέχει. Με το γνωστό τροπάριο του λόγος δεν πέφτει. Αδέρφια μου, φασίστες, ρατσιστές. Κι ο μήνας 9. Μπράβο. Τελειώσατε, γαμμένοι, τελειώσατε, πεθάνατε. Να είστε καλά, κι ας πάει να φάει τα μούτρα της και τούτη γενιά. Επειδή δεν ακούτε τον καλπασμό, το γαρ πολίτης θλίψεως γεννά παραφροσύνην. Τι λέει, παιδάκι μου, αυτό το ξέρεις απ' έξω ή το διαβάζεις τώρα κάπου? Ξέρεις και πώς γράφεται? Ερχόμαστε, Αποστόλη. Πράσινα λούλη και τέλη. Αρκεί να τρώτε από το μέλι. Της μόδας ρε πέτας χέρι. Λοιπόν, τι κάνετε, τι το παίζετε? Φουτέρνα τώρα, οι φασίστες έχετε γίνει. Όπως γίνει, όπως ο Μουσουλίνι που ήταν αριστερός. Αριστερός φασισμός είναι κι αυτός. Περιφρονώ και μάχομαι το φασισμό σε όλες τις μορφές. Ο Μουσουλίνι ποιος έκφραζε? Όχι, όχι, τώρα θα μιλήσουμε για τον αριστερόστροφο φασισμό. Και προπαντός στην πιο πονηρή, απατηλή και επικίνδυνη μορφή του, την αριστερόστροφη. Αρκεί να τρώτε καλά. Τι θα σου πάρω το σιλιάδι στο χώρο στον κόλο, μαλάκα. Μα εσείς μου ξεχαστήκατε στο πολυτεχνείο. Εγώ ξέρετε, υπήρξα αγωνιστής του πολυτεχνείου. Αυτές τις μέρες πρέπει να είναι που πίνουμε επέτειο ένα χρόνο χωρίς τον Λουκιανό. Πέρσι, θυμάμαι τέτοιες μέρες ήμουνα στρατό και ένα από τα χειρότερα καθάρματα αλοχής που είχα. Γυρνάει σε κάποια φάση και μου λέει: Πόπο, και μας έχουν πρίξει τα αρχεία με αυτό το μαλάκα του Λουκιανό. Και τι ήταν τελικά, ένας μαλάκας, ένας παπάρας που γράφε παιδικά τραγουδάκια. Παιδικά τραγουδάκια, να βάλω την κόρη μου, τα ίδια τραγούδια θα γράψει. Κάποιοι τέτοιοι τώρα τους έκατσε κληρονομιά του Μίκη, ας πούμε, να διαχειριστούν, δεν καταλάβουν ένα μπούτσο. Μάλλον κάτι τέτοιο. Το θυμήθηκα γιατί τώρα με το Δημάκο και το Μακεδονικό σκέφτομαι τι μαλάκες θα άκουγαν μου τώρα. Αυτό. Οπότε βάλε κάτι για από τον Λουκιανό για όλα αυτά τα καθιζήματα. Ποιο θες? Βάλε το ένα γουρούν λιγότερο, ξέρω εγώ. Γι' αυτό σου λέω μη μου λες εμένα για όλα αυτά.